hajawahi muri cha ushindi bila kutambua hamu. Nikaanza kurudi nyuma, nikayarudi amatope niliyokuwa na wote wakaniacha. Sasa nimejua ya kwamba